слухаеце радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Далей у перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваем, як хутка Менск і Брусэль падпішуць пагадненне аб спрашэнні візавага рэжыму. Ці мог бы стаць прэзідэнтам Беларусі Дональд Трамп? А таксама, чаму грамадства рэабілітавала Сталіна? У перадачы «Інтэрв'ю тыдня» кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусі Кьюріці Блог» Андрэй Паротнікаў тлумачыць, чаму Менск і Масква не задаволеныя цяперашнім станам адносінаў і чаго б яны хацелі ўзамен, чаму ў Расіі няма рэсурсаў для захопу Беларусі і чаму ўпершыню за 20 гадоў Масква перастане плаціць Беларусі. А ў перадачы «Новая Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з культуролягам, мастаком Тодарам Кашкурэвічам пра тое, чаму беларусы адных асобаў зрабілі сваімі героямі, а іншых не. І чаму Ваенілович і Чапскі не сталі беларускімі героямі. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Чаму грамадства рэабілітавала Сталіна? Як хутка Менск і Брусэль падпішуць пагадненне аб спрашэнні візавага рэжыму? Ці Дональд Трамп мог бы стаць прэзідэнтам Беларусі? Гэтыя тры пытанні на свабодзе ў перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ян Максімюк і я, Сяргей Навумчык. Шановныя калегі, ну, можа быць, пачну я, паколькі прапанаванае мной пытанне носіць такі гістарычны характар, ну, зрэшты, не толькі гістарычны, але, на жаль, і вельмі актуальны. Сёння спаўняецца 60 год, як на 20-м з'ездзе КПСС тагачасны першы сакратар ЦК КПСС Нікіта Сергеевіч Хрушчоў выступіў са сваім дакладам пра культ асобы Сталіна і яго наступствы. Ведаеце, калегі, я сёння паглядзеў інтэрнэт, раней бы сказалі, пагартаў газеты, ну, зараз мы папяровыя газеты мала чытаем, больш глядзім сеціва. І вот мне здзівіла, што, ну, практычна ніхто не ўзгадывае пра гэтую падзею. У нас на сайце «Радыё Свабода» гэта, канешне, адзначана. На вялікі жаль, можа, я нешта прапусціў, але на вялікі жаль, я нідзе гэтага не пабачыў ні ў беларускім сегменце інтэрнэта, ні ў расейскім, напрыклад, які, ну, мае даволі вялікі ўплыў на карыстальнікаў сеціва ў Беларусі. Таму я просто, можа быць, нагадаю абставіны таго часу і пра гэту канкрэтна падзею. Справа тым, што 20-й з'езд КПСС, гэта быў планавы з'езд, тады ўжо Хрушчоў быў першым сакратаром ЦК, хаця казаць пра тое, што ён быў непадзельным кіраўніком СССР, не выпадае, паколькі заставаўся старшынём Савета міністраў Георгій Маленков. А пры Сталіне, у сялікім разе апошнія гады, першая роля належала, канешне, кіраўніку ўрада. Сталін быў кіраўніком ўрада. Тым не менш, Хрушчоў быў першым сакратаром, і на закрытым паседжанні, абсалютна не ставячы пра гэта ў вядомасць членаў ЦК ці дэлегатаў з'езда, якіх было некалькі тысяч чалавек, Хрушчоў выступіў з дакладам, пра падрыхтоўку якога ведала толькі вузкае кола членаў палітбюро, і тое не ўсе члены палітбюро ведалі. І даклад, зноў жа падкрэслю, рабіўся ў закрытым рэжыме, ніхто, акрамя дэлегатаў з'езда, яго не чуў. Тым не менш, пазней тэкст гэтага даклада распаўсюджваўся сярод членаў кампартыі па ўсім Савецкім Саюзе, праходзілі таксама закрытыя партыйныя пасяджэнні і чытаўся гэты даклад. Калі вы сёння знаёмішся з гэтым тэкстам, то, ну, ён успрымаецца такой банальнасцю, бо далёка не ўсё было названа. Там былі і, акрамя пэўнай крытыкі Сталіна, найперш і пераважна толькі з-за рэпрэсіяў, там былі панегірыкі, ён, Хрушчоў, ніяк не аспрэчваў гістарычнай ролі Сталіна. Але, тым не менш, тады гэты даклад меў, як прынята казаць, эфект бомбы, якая разарвалася. Таму што ніхто ніколі у таких выразах про Сталіна не казаў ніхто, ніколі не казаў пра рэпрэсіі публічна. Вот з такой высокай трыбуны не ставіў пад сумнеў, не ставіў знак мінус на гэтыя рэпрэсіі. Хаця рэпрэсіі былі, многія з дэлегатаў з'езда таксама праз іх прайшлі, альбо самі падпісывалі расстрэльныя гэтыя спісы. Дык вось, далей Хрушчоў рабіў наступныя крокі. У 61-м годзе на 22-м з'ездзе ягоны даклад ужо меў куды больш рэзкі да Сталіна характар. Ён правёў праз з'езд рашэння аб вынасе цела Сталіна з маўзалея. Ён далей ішоў па лініі дэсталінізацыі. Менавіта ён паўплываў на тое, што у 62-м годзе у часопісе «Новы мір» Твардовскі здолеў апублікаваць апавяданне Александра Солжаніцына «Адзін дзень Івана Денісіча». І вось гэты працэс дэсталінізацыі Хрушчоў вёў фактычна да 64-го года, калі ён быў скінуты з пасады, заменены Брэжнєвым, і далей ўжо грамадства пайшло крыху ў іншы бок. А потым праз 20 гадоў гэты працэс ўжо на зусім іншым узроўні разгарнуў Гарбачоў. Сёння мы маем зусім іншае. Сёння мы маем лінію Сталіна ў Беларусі і, я б сказаў, рэабілітацыю Сталіна, фактычную рэабілітацыю Сталіна ў расійскім грамадстве, ды і не толькі расійскім. Я ўсё ж такі думаю, што можна казаць пра такую маральную і палітычную рэабілітацыю Сталіна ў тым ліку і ў Беларусі. Калі мы паглядзім, напрыклад, на заявы, якія рабіў Лукашэнка пра Леніна, пра Сталіна, калі мы паслухаем, што кажа прэзідэнт Расіі Пуцін пра эфектыўнага менеджэра Сталіна, мы зразумеем, што сапраўды вось гэта тое, што нават не казаў Брэжнєў у свае самыя лепшыя ці горшыя, як лічыць часы. У мяне будзе найперш пытанне да Уладзіміра Глода. Уладзімір, вы можаце паглядзець рэтраспектыву гістарычную праз уласнае адчуванне. Скажыце, калі вось сённяшні стан грамадства ў дачыненні да Сталіна параўноўваць з тым, што было ў апошнія дзясяткі гадоў, нават вось пасля гэтага гістарычнага даклада Хрушчова, дзе мы зараз знаходзімся, ў 56-м годзе, ў 61-м, ці ў 78-м, ці ў 85-м, дзе? Мне падаецца, што мы знаходзімся ў той час, калі Леонід Брэжнєў, будучы генеральным сакратаром ЦК КПСС, пачаў пакрыху вяртаць вобразу Сталіна, яго прывабнасць, паказваць яго як мужнага кіраўніка, як чалавека, які перамог у вялікай айчыннай вайне. І вось зараз мы ў гэтым перыядзе, а можа нават і ў сваім, у гэтым сучасным, які, на мой погляд, нават больш спрыяльны для Сталіна, для вось гэтага нябожчыка Сталіна, калі можна так казаць, чым у брэжнеўскія часы. Вось, Сергей, вы згадалі на самым пачатку таго, што лінія Сталіна. Ну, сапраўды, дзе яшчэ, у якой нават былой краіне Савецкага Саюза, я не кажу пра нейкія іншыя замежныя краіны, дзе сёння можна знайсці лінію Сталіна. Я вось памятаю, што калі яе адкрывалі, як гэта абгрунтовалася? Тады казалі, што гэта сімбаль мужнасці савецкіх людзей у часе абароны. Але што кажуць гісторыкі? Яны кажуць, што лінія Сталіна, насамрэч, яна не была ніколі задзейнічана. Яна нават не была дабудаваная, а часткова нават дэмантаваная. То бок ніякага значэння ваеннага яна не мела. І казаць, што гэта сімбаль мужнасці нашых людзей у часы абароны, гэта ніяк не выпадае. А калі гэта не так, то што тады гэта ўзнікае пытанне? Адказ на гэта пытанне проста. Гэта рэабілітацыя вобраза вялікага правадыра усіх часоў і народаў Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна. І беларускія ўлады на гэта ідуць. Альбо вось другі прыклад, літаральна самы такі вось цікавы. У Сірыі недавно была афіцыйная беларуская дэлегацыя. Хто яе ачольваў гэтую дэлегацыю? Намеснік старшыні Менска гарвыканкаму, ён жа першы сакратар Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Беларусі Ігар Карпенка. Ну, калі б спадар Карпенка займаўся ў гарвыканкаме, скажам, будаўнічымі справамі, ну, нават аховай здароўя займаўся б, гэта б яшчэ, ну, у нейкай ступені можна было б зразумець. Але калі на чале дэлегацыі афіцыйнай едзе чалавек, які займаецца і адказвае непасрэдна за ідэалогію ў сталіцы краіны, і сябры менавіта ягонай партыі выходзяць 7 лістапада з транспарантамі і з фота Сталіна, ну, што тады далей казаць пра Беларусь? Ці можна казаць, што тут Сталін не рэабілітаваны? Канешне, рэабілітаваны. І вось мне падаецца, што самая трагедыя вось таго, што адбылося ў былым Савецкім Саюзе, і тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, гэта нават не той страх, які вот ідзе з часоў Сталіна, калі ўсе баяліся, што з'явяцца чэкісты, што сярод ночы цябе здымуць з ложку і павядуць у турэмную камеру, і дзе будуць жорстка дапытваць, дзе будуць круціць і ламаць рукі, ногі і гэтак далей. Мы ведаем масу такіх успамінаў, як гэта было. Мне здаецца, як сказаў вельмі, на мой погляд, слушна такі расійскі пісьменнік Дмітрий Петров, што культ асобы – гэта не чаканне чэкістаў, гэта нават не рык бюрократа, не цэнзура і вымушанае маўчанне. Культ чакання – гэта радасная, адзінадушная гатовнасць прысягнуць правадыру. І вось калі час ад часу заходзіш у кабінет нейкага чыноўніка, нават невялікага беларускага чыноўніка, і бачыш у ягоным кабінеце партрэт Лукашэнкі, то вось мне падаецца, і гэта ёсць адлюстраванне тугі па моцнай руцэ, і вось па тым мінулым слаўным, калі, як казалі савецкія людзі, усе нас баяліся. І вось зараз у Беларусі гэта ўсё застаецца ў сіле, як кажуць. Дзякую, гэта быў Владзімир Глот. І Ян Максімюк, пытанне да вас. А вось польскае грамадства, як яму ўдалося вось запазбегнуць гэтай такой грамадскай рэабілітацыі Сталіна? Там абсалютна вот немагчыма. Это што, гэта нацыянальная нейкая памяць, альбо гэта, ну, і такая палітыка, таксама ідэалагічная палітыка дзяржавы? Так, вы маеце рацыю, у Польшчы немагчыма ўявіць сабе нейкай рэабілітацыі постаці Сталіна. Польшча, як і ўсе іншыя краіны, якія апынуліся пасля Другой сусветнай вайны ў савецкай зоне ўплыву, яна таксама мела свой змрочны перыяд сталінізацыі, які там трываў 3-4 гады, калі пераследаваліся польскія патрыоты, калі служба бяспекі, як бы скажам, была такім змрочным чыннікам грамадскага жыцця. Ну, але калі прыйшоў у 56-м годзе Владзіслаў Камулка кіраваць польскай партыяй, і ён камуніст такі сядзеў у сталінскім перыядзе ў турме, наступіла пэўны перыяд дэсталінізацыі і лібералізацыі палітычнага жыцця. У 60-е гады партія зноў пад кіраўніцтвам Гамулкі прыкруціла гайкі, але ніколі, як бы скажам, ні нават не спрабавала, камуністы не спрабавалі згадваць Сталіна. Чаму? Ясная справа, у Польшчы ёсць, як бы скажам, выразная і моцная гістарычная памяць, якая пранікае ўсе слаі грамадства, а гэтая памяць звязаная перш за ўсё з тым дрэнным, што рабіла і царская Расія ў 19 стагоддзі, і Савецкі Саюз у 20 стагоддзі. Помнім паўстанні палякаў супроць расейцаў у 19 стагоддзі, помнім польска-бальшавіцкую вайну 1920 года, потым верасень 39-го, тое, што савецкая армія ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны, палякі трактуюць як чацвёрты падзел Польшчы, гэта адназначна. Потым наступілі высылкі палякаў у Сібір, потым была справа Катыні, расстрэлу больш за 10 тысяч польскіх афіцэраў з сталінскім НКВД, так што, ну, сама нацыянальная памяць, яна не дазваляла на рэабілітацыю Сталіна ці вогулі. І ён адназначна трактуецца ў Польшчы як вялікі злачынец. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Трайний удар» у студії Владимир Глот, Ян Максимюк і я, Сергій Навумшик. І зараз, Владимир, ваше питання. Як хутка Мінськ і Брюссель підпишуть погоднення в спрощенні візового режиму? У Мінську знаходиться делегація європейська, зв'язана на чолі з намісником генерального директора Європейської комісії по питанню сусідства і перемови поширення Катериною Матерновою. Ось одне з головних питань, у якої обмірковують європейські і білоруські чиновники, а узровень високий, делегацію з Брюсселю приймав міністр заміжних справ Володимир Макей, це спрощення візового режиму поміж Білоруссю і Євразвязом. Ну, наскільки актуальна ця проблема? Вельми актуальна. Докладний ліж бы, кольки белорусов, что год выезжая за межу, не існуя. Магчым, спецслужбы я только ведают. Для усіх остатних есть такое понятие, как человека выезд. То бок, кольки разов усе белорусы пересекли державную межу. Ну, недокладность этой статистики у тем, что она не уличивая конкретных особов, то бок, один и тот же человек, який, например, выезжал за межу 20 разов, тягом одного года проходит, как 20 человека выезду. Але нават, коли откинуть эту реальность, то все ровно. Больш за мільйон чалавека выездаў кожны год паказваюць, што гэта тычыцца многіх грамадзянаў Беларусі. Бо толькі амбасада Польшчы, напрыклад, летась выдала беларусам каля 300 тысяч візаў. А што дасць спрашэнне візавага рэжыма звычайнаму беларусу? Па-першае, сёння ён мусіць плаціць за шэнгенскую візу 60 еўра. І гэта выглядае несправядлівым, паколькі тыя ж расейцы плацяць 35 еўра, хоць і грошай, канешна, болей. Калі беларусы ў развяз знойдуць паразуменне, то і для беларусаў кошт візы змяншаецца да 35 еўра. І другая важная палёгка, гэта дамова прадугледжвае заахвочэнне законапаслухмяных паводзінаў. Гэта, калі перавесці, ну, на нармалёвую мову, азначае во што. Калі чалавек атрымаў беларус аднаразовую шэнгенскую візу, скарыстаў яе, ну, з'ездзіў, умовна кажучы, у Літву ці ў Польшчу, не парушыў там закону Украіны, то наступным разам ён можа атрымаць ўжо шматразовую візу і на большы тэрмін. І яшчэ, што ў гэтым пагадненні цікава, а мне давялося праект яго трымаць ва ўласных руках, там ёсць вычарпальны спіс дакументаў, якія грамадзяне Беларусі павінны накіроўваць у амбасаду, каб атрымаць візу. Бо пакуль яны даволі часта мусяць звертацца ў амбасаду па некалькі разоў, у розных амбасадах розныя правілы, дзесьці патрабуюць розныя даведкі, там, з працы, з банкаў і гэтак далей. Я хачу яшчэ два словы сказаць, што гэта гісторыя не новая. Перамовы паміж Брюсселем і Мінскам, яны пачаліся яшчэ ў чэрвені 2014 году. Першапачаткова бакі заявлялі, што дакумент падпішуць на саміце ўсходняе партнерства ў Рызе 22 траўня 2015 году, аднак гэтага не атрымалася. Ну, узнікае пытанне, чаму? Вось дагэтуль няўзгодненым заставалася толькі адно пытанне з дыпламатычнымі пашпартамі. У чым тут сутнасць? Справа, здаецца, зусім такая мізерная, бо, як мне сказалі ў МЗС, што дыпламатычныя пашпарты ў Беларусі маюць прыкладна 500 чалавек. Але афіцыйны Мінск настойваў на тым, каб уладальнікі дыппашпартоў маглі ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Еўрапейскі звяз на гэта не пагаджаецца, бо яны кажуць, такога пункту не было ў пагадненнях Брюсселю з іншымі краінамі, якія праходзілі працэдуру паслаблення візавага рэжыма. Вось у гэтым асноўная супярэчнасць. Ну, і тады, канешна, узнікае пытанне, але чаму Мінск так настойваў на гэтыя дыппашпарты? Калі Брюссель саступіў у гэтым пытанні, то атрымалася так, што асобы, якія былі ў чорным спісе і не мелі права ўехаць у краіны еўразвязу, а я іх нагадаю, што да нядаўнага часу было 175 чалавек такіх, уключаючы Лукашэнку, тады б яны, нягледзячы на забарону, маглі б паехаць з дыпашпартам у Европу. А вось цяпер, калі гэты спіс скарацілі да 4 чалавек, мне падаецца, Мінску няма патрэбы асабліва настойваць на гэтым выключэнні з правілу. І вось, калі я вам усё гэта расказаў, я б хацеў задаць вось два пытання. Першае Сергея Навумчыку. Як хутка цяпер, вось пасля таго, як адмянілі санкцыі, змогуць дамовіцца Мінск і Брюссель, і другое да Яна Максімюка, чалавек, які добра ведае сітуацыю ў Еўропе, гады 4-5 таму беларуская апазіцыя спрабавала ўгаварыць Брюссель, каб там у аднабаковым парадку зменшылі кошты візаў для беларусаў, альбо на агул зрабілі іх бясплатнымі. Вось чаму тады ў развязанні пайшлі насустрач беларускай апазіцыі? Дзякую, Владзімир, ну, паколькі першае пытанне да мяне, я адкажу. Выглядае, што тут павінна быць працэдура ратыфікацыі шэрагу пагадненняў так званай палаты прадстаўнікоў, якая выконывае ролю парламента. Ну, прызнаваць яе легітымным ці не прызнаваць, гэта іншая справа, але па факце яна прымае законы. У іх там канікулы да пачатку красавіка, таму вось, ну, мінімум больш як месяц, пакуль не адбудзецца гэтая ратыфікацыя, відаць, тут нічога з месца не сунецца. Гэта мінімальна. А зараз адказ на другое пытанне Яна Максімюка. Па-першае, мы мусім разумець, што 5-6 гадоў таму назад была іншая геапалітычная сітуацыя ў Еўропе. Тады Еўразвяз мацаваў сваю вонкавую мяжу, а вонкавая мяжа прабягае якраз паміж Польшай і Беларусю, паміж Польшай і Украіна і так далей. І для яе, як бы скажам, цэнтральным клопатам на той момант было пазбегчы імігрантаў, наплыву імігрантаў з усходняга боку. Ну, што цяпер змянілася, чаму цяпер гатовы Брусель такія перамовы весці і, магчыма, нават знізіць кошты візаў, а змянілася геапалітычная сітуацыя. Тут маем няўстойлівую сітуацыю на Украіне, пагаршэнне стасункаў Расіі з Захадам, і таму, як бы скажам, Беларусь пад Лукашэнка мяна у вачах заходніх дыпламатаў ператварылася хутчэй за ўсё з месца, якое патрабуе дэмакраты і кравоў чалавека, ў месца, якое перш за ўсё павінна застацца стабільным. Я вам, калегі, працытую меркаванне палітолага брытанскага Брайана Класа з Лондонскай школы эканомікі, які напісаў, чаму Брусель знімае з Лукашэнкі і ягоных памочнікаў санкцій. Вось цытата. «У Вашынгтоне, Лондоне і Брусселі сёння верх узяла мудрасць, што лепш жыць з дыктатарскім чортам, увасобленым у Лукашэнку, чым рызыкаваць атрымаць яшчэ адзін крызіс з дэмакратычным чортам, якога яны не ведаюць». Ну і гэты Брайан Клас завяршае сваю цытату так. «У якасці дадатковага бонусу яны спадзяюцца атрымаць перамогу на сусветнай шахматнай дошцы, адцягнуўшы Беларусь ад Пуціна». Вось, па-моему, вельмі добрае вытлумачэнне, чаму зараз вядуцца такія перамовы і чаму, скажам, вось, якога бонусу чакае Брусель і якога бонусу чакае Мінск у гэтых перамовах. Дзякую, гэта быў Ян Максімюк. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Трайны удар». І зараз пытанне Яна Максімюка. Ці Дональд Трамп мог бы стаць прэзідэнтам Беларусі? Дональд Трамп мог бы стаць прэзідэнтам Беларусі, канешне, калі б у яго было беларускае грамадзянства, але рэч якраз не ў тым, а рэч, скажам, у ягоных палітычнай праграме, палітычнай рыторыкі. Дазвольце, я вам коратка прадстаўлю постаць гэтага палітыка. Дональд Трамп нарадзіўся ў 46-м годзе, это значыць, сёлета яму споўніцца 70 гадоў. Ён мільярдэр, ягонае багацце ацэньваецца на 7 мільярдаў. Ягоныя кампаніі працуюць у сферы будаўніцтва, будуюць высокія будынкі ў Нью-Йорку і ў іншых месцах і США, і ў Еўропе. Ну, партыйная прыналежнасць. Зараз ён змагаецца за намінацыю ад партыі рэспубліканскай, але ў мінулым было па-рознаму. Ён быў і дэмакратам, належаў да такой малавядомай партыі рэформаў, або рэфармісцкай партыі, быў незалежнікам. Ад некалькіх гадоў ён з'яўляецца рэспубліканцам. Грошы плаціў, спонсараваў як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў у свой час. Ну, увага, ён у свой час падтрымліваў таксама і Гіларі Клінтон, якая балатавалася на пасаду прэзідэнта, спрабавала атрымаць намінацыю на кандыдата ў прэзідэнты, але прайграла Бараку Абаму. Ну, тады ён казаў, што Гілары Клінтон была б ідэальным прэзідэнтам для Амерыкі. Цяпер ён кажа зусім іначай, бо яна магчымая ягоная суперніца ў прэзідэнцкай гонцы. Дональд Трамп вельмі каларытны палітык, ён калісьці, калі не быў палітыкам, ён быў вядомы са скандалаў, ён жа 3 разы жаніўся, разводзіўся, і гэта ўсё было, як бы скажам, тэмай нумар адзін амерыканскіх таблоідаў. Зараз ён здабыў вядомасць як палітык сваімі выказваннямі. Перш за ўсё супраць іммігрантаў. Летась ён сказаў, напрыклад, што мексіканскія іммігранты пагражаюць эканоміцы США, а да таго прывозяць наркотыкі і пабольшваюць злачыннасць у краіне. Што тычыцца імігрантаў з ісламскіх краінаў, так ён сказаў, што трэба ураду ЗША забараніць часова ўезд мусульманам, пакуль улады краіны, цытую, не разбяруцца, што адбываецца. Ну, а наогул пра імігрантаў, пра ўсіх іншых, Трамп кажа, што ЗША сталіся сметніцай праблемаў іншых нацый. Трамп вельмі папулярны, ён ўжо выйграў намінацыі ў трох штатах. Чаму, думаюць амерыканскія сацыёлагі? І кажуць так, ён не прафесійны палітык, а чалавек звонку. Ён атакуе палітычны эстаблішмент у ЗША, і гэта падабаецца людзям з нізкімі даходамі і нізкай адукацыяй, якія адчуваюць найбольш эканамічныя праблемы краіны. Ну і да таго яшчэ ў Трампа вельмі каляритная мова, далёкая ад палітычнай карэктнасці. Пра выбарчую кампанію 2008 году, напрыклад, у якой намінацыю дэмакратаў атрымаў Абама, а не Гіларі Клінтон, Трамп выказаўся, цытую, «Абама ператрахаў Гіларі». Канец цытаты. Ці вам такая палітычная рыторыка нечага не нагадвае, калегі? Ну і яшчэ адно падабенства, як мне здаецца, палітычных паводзін Трампа да актуальнага кіраўніка Беларусі, то Трамп ніколі наўпрост не адказвае на пастаўленае яму пытанне, а кажа тое, што сам хоча. Гэта таксама вельмі вядомая нам сітуацыя. І сітуацыя сёння такая, што калі яшчэ ў мінулым годзе Трампа ўсе глядзелі як на выпадковага палітычнага выскачку і маргінала, то зараз усе заклапочаныя тым, што ён фактычна можа атрымаць намінацыю ад рэспубліканскай партыі, і нават некаторыя сацыёлагі кажуць, у яго будзе шанс пазмагацца з дэмакратычным кандыдатам, які, як усе спадзяюцца, якім будзе Гіларі Клінтон. Так што вось такая гэта постаць, мы пра яе гаворым таму, што ўсё ж такі ідзецца пра найважнейшую палітычную пасаду ў свеце, пра дзяржаву, якая вельмі, як бы скажам, моцна ўплывае на палітычнае жыццё нашай планеты. І я б хацеў вам абодвум задаць адно і тое ж пытанне. Як бы беларускі электарат, беларускія выбаршчыкі реагавалі на такія выказванні, на такую, так скажам, палітычную платформу? Адказ на ваше пытанне ўжо ёсць. Ён быў дадзены 22 гады назад на выбарах, на першых выбарах і адзіных сапраўдных выбарах прэзідэнта Беларусі в 94 годзе, калі таксама чалавек абсалютна без выразных, як здавалася, партыйных пазіцый, які цалкам адрынаў, якую б то ні было палітычную эліту ці палітычную структураванасць, які сам заявіў, я не з правымі, я не з левымі, я з народам, які казаў супярэчлівыя абсалютна рэчы, у якога было каша ў галаве і проста у мяне ўзнікала адчуванне шызафрэніі ад асабістых нават з ім размоў. Я маю на увазі Александра Лукашэнку, калі такі чалавек якраз такі найбольш і спадабаўся нашаму электарату і атрымаў перамогу на выбарах. Таму я не ведаю, ці сёння б такі, як Трамп, Трамп бы перамог бы ў Беларусі, але баюся, што за гэтыя 22 гады беларускае грамадства не нашмат, даруйце мне за такі рэзкі выраз, у сваёй асноўнай масе набралася розуму, і такія людзі з авантурным складам характара, яны, на жаль, ўсё яшчэ маюць шансы. І калі ласка, Владзімір Глот. Я скажу так, што калі б вось чалавек, звычайны выбарца, праслухаў то, што казаў Ян пра Дональда Трампа, ён сказаў бы адназначна, гэта наш чалавек, за яго можна галасаваць. Мне падаецца, што у Трампа і Лукашэнкі шмат агульнага. Абодва заядлыя папулісты. Найперш абодва надзвычай добра адчуваюць аўдыторыю. Яны інтуітыўна чуюць, што ад іх хочуць пачуць людзі і якімі хочуць іх бачаць выбарцы. Таму абодва лепяць адзіны такі вобраз душы хлопца, сапраўдныя мужчыны, гэткія простыя, нават прамалінейныя, якія заўжды кажуць без хітрыкаў, рубяць праўду матку і робяць усё, кіруючыся выключна прагматычнымі інтарэсамі. І абодва супрацьстаўляюць сябе мейнстрыму, абодва ўпэўнены ў сябе людзі, абодва не лічаць патрэбным абцяжараваць сябе паліткарэктнасцю. І вось вы казалі, што Трамп пазіцыянуе сябе як ворог эстэблішменту, у які ён ніколі не ўваходзіў. Лукашэнка, калі ён яшчэ ў 94-м годзе ішоў прэзідэнты, таксама ўсюды крычаў, што ён не быў ні ў ЦК, ні ў абкоме КПБ. Хоць 5 год знаходжання ў Верховным Савеце нікуды не дзенеш і не схаваеш. І калі б не гэтыя 5 год, калі б не парламент, то Лукашэнка ніколі не стаў бы кіраўніком дзяржавы. Дзякуй, гэта быў Уладзімір Глот. Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ян Максімюк і я, Сергій Навумчык, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму грамадства рэабілітавала Сталіна? Як хутка Менск і Брусэль падпішуць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму? Ці мог бы Дональд Трамп стаць прэзідэнтам Беларусі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».